Океан всюди. А ти звідки? З Києва. А вдома є хто? Мама, бабця, малий. Брат? Син. Гоцик збуджується до люті. Грубо штовхає дівчину. Коза! Дай грошей. Зароби. Добре. А що робити? Яся регоче, кашляє, падає на пісок, завмирає. Гоцик напружується, штовхає Ясю черевиком. Е, коза! Яся не рухається. Гоцик нахиляється до дівчини, лез пляшки горілку просто у писок. Дівчина відкатується у бік, сідає на піску. Що ти робиш, потворо? Чуєш, коза? Тобі скільки років? 23. І давно тиняєшся? 4 роки. Поїхали додому. Яся хитає головою, як китайський порцеляновий бовдурчик. Дай, дай, дай. Даси грошей? Поїду додому. Добре. Гоцик перехоплює Ясину руку. Дівчина вже тягнеться до рюкзака. У чому справа? По-хазяйськи спокійно відкриває торбину, дістає золотий зливок. Бачила? Поїдеш зі мною? Не пошкодуєш? Ти чого хочеш? Яся усміхається неадекватно. Спинається на ноги, суне геть. Тільки нікуди не йди, гукає. А ти куди? По лахи. Не барися, скоро вечір. Дівчина побігла берегом до міста. Гоцик зиркнув на горілку, зітхнув. Пити не хотілося. Тверезіти також. Втопив очі в океанській воді. Мамо, мамо, за що тебе убивати? За те, що сама мене вбила? Треба б Ілії сказати. Забудь, хай живе бухгалтер. У сечовому міхурі штрикнуло. Підвівся важко, хотів було нахабно насцяти в океан, а чи просто посеред безлюдного брудного берега. Та щось передумав. Покинув рюкзак посеред піску, посунув до чималої зграї приморських сосен з довгими темно-зеленими голками на узгір'ї. Довго поливав сосну під корінь, врешті застібнув штани, притулився до деревини. «Отакі справи!» – п'яно проварнякав їй. Зітхнув, глянув на берег. У перших сутінках до рюкзака сунули троє. Худа Яся йшла попереду. За нею непевно волочилися, ніби всі шарніри розхиталися, двійко хлопців. Гоцик сунув брови. Міцніше притулився до сосни. Яся побачила рюкзак, побігла. «Там! Там золото!» Хлопці перезирнулися, рвонули вперед. Яся вже упала на коліна перед рюкзаком, рвала його, витрушувала. На пісок випав золотий зливок. Яся учепилася в нього. «Я ж казала, а ти не вірив!» Горлала, била долонькою по щоці худого високого хлопця зі світлою шевелюрою. Хлопець тріпонувся усім тілом. «Ясмін, сучка, не торкайся мене!» «Ідіот! Ми багаті! Де твій ніж? Убийте! Убийте його! Він тут! Він десь тут!» Горлала, хрипіла, каталася по піску. «Ей, земляче, ти де?» Реготала, мов навіжена. Хлопці перезирнулися, одночасно накинулися на дівчину. Гоцик їй оком змигнути не встиг. Високий хлоп ударив Ясмін ножем у груди. Другий вирвав з руки золото, підхопили мертву попід руки, потягли в океан. за 2 дні чорний, як демон Гоцик, драїв підлогу у благодійній лікарні Севілії. Заглядав до Марічки та надовго не затримувався. Так і не знав, як і про що з нею розмовляти, аби хоч трохи розрадити. Ісусик підтримував: «Вашій мамі краще». «Дякую». Повертався до роботи. Годував з ложки немічних чоловіків – чорних, жовтих, червоних. Яких тут тільки не було. Інтернаціонал у повному складі. Хіба що чукчів і зулусів не вистачало. Старенький в'єтнамець ледь розмовляв російською. «Ти карош!» – хвалив хлопця. «Та й ти нічого!» – хмикав похмурий Гоцик. І так би ті розмови на 2 фразах і обривались. Та одного дня сивий азіат попросив Гоцика про послугу. «Один хороший чоловік паспорт обіщав зробити. Хочу домой. Дома умирать. Найти його. Скажи, Данг очень просит. Найди». Гоцик заприсягся. Зробить. Попхався шукати блошиний базар на вулиці Ферія, що на ньому, за словами Данга, і крутиться ота добра людина. Дійшов до базиліки Макарена, неподалік палац герцогині Альби. А де ж базар? В'єтнамець пояснював: поряд із палацом і базилікою. Сіпнув місцевого: «Базар тут, кажуть, а вулиця Ферія порожня?» «По четвергах», – пояснив той. У четвер зранку Гоцик уже шльондрав рядами з пістрявим крамом, розкладеним прямо на бруківці. І чого тут тільки не було? Від антикваріату до звичайних старих речей на кшталт давнішніх ластів для підводного плавання. Розглядав не товар, продавців уважно, бо Данг клявся. Гоцик одразу впізнає сеньора Алваро, що він торгує тут старовинними книжками. Чоловік років 60-ти дійсно виділявся у натовпі геть несмаглявою блідою шкірою, вигадливо постриженою борідкою і солом'яним капелюхом з такими широкими крисами, що ще б трохи і сомбреро. Під його ногами на газетці кілька старовинних видань Сервантеса. «Я від Данга», – сказав Гоцик. Блідолиций здивовано підняв брови. «Данг, азієць! Данг з В'єтнаму! Казав, ви обіцяли…» Гоцик подався до букініста, прошепотів: «Паспорт, розумієте?» Сеньор Алваро жваво підхопив із землі фоліанти, кивнув привітно. «Прошу за мною», – сказав так просто, ніби запрошував на каву. За кілька хвилин Гоцик сидів на диванчику у задній кімнатці невеличкого книжкового магазину. Сеньор Алваро перебирав папірці в ящику письмового стола. Зосереджено пояснював: «Ні, на жаль, жодного підходящого справжнього документа, що він підходив би азіату похилого віку, не маю. Ну, можу замовити тільки фальшивий паспорт, але передайте шановному сеньору Дангу, ми гарантуємо високу якість документа, але й попереджаємо про можливі проблеми». «А справжні документи для слов'ян? Хлопця мого віку і жінки, років 45. «Можна», – кивнув сеньор Алваро. «Є кілька естонських паспортів старого зразка. Переклеїмо фотографії і матимете справжній документ». «А скільки коштуватиме?» «390 євро за 1 паспорт. Плюс ваші фотографії. Гарної якості і у світлому одязі». Гоцик завмер. Напружено подивився на бідолицього.